Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Γαλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και No, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, δεν τους ήξερα τους ανθρώπους αυτούς, διότι ναι, εγώ είμαι παλαιολιθικός, ενώ αυτά είναι τα σύγχρονα ρεύματα. Τους έμαθα όπως όλοι οι άλλοι μετά την ανακύκλωση αυτής της είδησης για τις μπουνιές που πέφτανε χτες στο Τέικ Βοντό, στο πλαίσιο, λέει, ενός φεστιβάλ, βραβεία είναι, Αντώνη, βραβεία, μάλιστα. Και ζήτησα από την Κορίνα να μου πει τι είναι αυτά τα παιδάκια, εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτό που τραγουδάνε, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι τραγούδι. Μου έφερε η Κορίνα εδώ κάτι στίχους αυτονών. Διαβάζω λοιπόν ανάμεσα στα άλλα. Μετράνε μπουνίδια, πρόσωπο, χέρια, λαιμό, τατουάζ. Είμαι ο Τόνι Μοντάνα. Ο Τόνι Μοντάνα ήταν ο σημαδεμένος, έτσι, ο Αλ Πατσίνο. Είμαι ο Τόνι Μοντάνα, στο πάτωμα κάλικες, ανοίγει η πόρτα, τους γαζώνω στη σκάλα, στρώνει με χιόνι το πιάτο η μπιπ, είμαι ο Τόνι Μοντάνα, όλο το μαγαζί το κάνω μπιπ, ντυμένο στ' άσπρα, έχω στυλ κοκαίνη, είμαι ο πάλι ο Τόνι Μοντάνα, για να δω και παρακάτω, έχω σημειώσει τίποτα άλλο, όχι, αυτός είναι ο ένας. Ο άλλος λέει, έχω money, έχω drugs, είμαι dealer. Έχω άκρες να βουλώσω κάθε τρύπα, έχω τις σφαίρες να ψεκάσω όλο το τμήμα, του πιάνουμε τα πόδια, τον πετάω στον Κηφισό, με ένα φιλί νομίζει ότι θα την παντρευτώ, αλλάζω φώτα στην πισίνα μου και τα... Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα τούτο εδώ το πράγμα, είναι μία αλητία και μισή, έτσι. Μια αλητία και μισή είναι. Και το θέμα δεν είναι με αυτούς τους μυστήριους εδώ, οι οποίοι δεν ξέρω τι ακριβώς παριστάνουν και από ποια ταινία της τέταρτης διαλογής του αμερικάνικου σκουπιδαριού έχουν βγει. Το θέμα είναι με εκείνους τους τύπους που τους προβάλλουν όλους αυτούς. Το θέμα είναι με εκείνο το σύστημα που καθιστά την μαλακία και την αλητία σε αρμό κοινωνική συμβίωση. Αλλά το έχει περιγράψει ο Γούντι Άλεν σε εκείνη την περίφημη ταινία του στις διασημότητες. Αυτός ήταν ο τίτλος της ταινίας. Που λέει μέσα, πες μου ποιος είναι ο διάσημος στην εποχή σου, για να σου πω σε τι κατάσταση βρίσκεται η κοινωνία στην οποία είναι διάσημος αυτός ο διάσημος. Λοιπόν, τώρα για πείτε μου, θα σας διαβάσω καταρχάς την ανακοίνωση την οποία έχει εκδώσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Τι λέει λοιπόν τώρα η ανακοίνωση? Η ανακοίνωση λέει ότι προχωράει στην σύσταση να ανοίξει η πλατφόρμα για την τέταρτη αναμνηστική δόση για όσους πολίτες είναι άνω των 30 ετών και επιθυμούν να εμβολιαστούν. Ωστόσο, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή Εμβολιασμών, η πλατφόρμα θα ανοίξει παρόλο που τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με το όφελος της τέταρτης δόσης δεν επαρκούν. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι εξόχως αποδομητικό, αν θέλετε, των στοιχειωδών σταθερών που πρέπει να έχουμε σε αυτή τη ζωή, και ποια άλλη σταθερά? Εκ των όνου κάνευ σταθερά είναι η επιστήμη. Αν υπάρχει λοιπόν κάτι εξόχως αποδομητικό αυτής σταθεράς που λέγεται επιστήμη, είναι οι αντιφάσεις, είναι οι αμφισημίες, είναι εκείνες οι τοποθετήσεις οι οποίες προκαλούν τελικά κατάγματα, πολλαπλά κατάγματα, συντριπτικά κατάγματα στην κοινή λογική. Εάν λοιπόν λέει η ίδια η Επιτροπή Εμβολιασμών ότι δεν υπάρχουν τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με το όφελος της τέταρτης δόσης, ότι αυτά τα επιστημονικά δεδομένα δεν επαρκούν, λέει η ίδια η Επιτροπή Εμβολιασμών, πώς έρχεται η ίδια η Επιτροπή Εμβολιασμών και μιλάει για τέταρτη δόση εμβολίου? Πώς γίνεται να συνυπάρχουν αυτά τα δύο πράγματα? Διότι αυτή εδώ η ανακοίνωση, συγγνώμη, το λιγότερο το οποίο κάνει δεν είναι να ρίχνει νερό στο μήλο του αντιεμβολιασμού? Όλο αυτό δεν ποτίζει το δέντρο της τερατολογίας? Αυτό το πράγμα, αυτή η αντίφαση, αυτό το κάταγμα, ξαναλέω, της κοινής λογικής, προτείνουμε να γίνει η τέταρτη δόση, αλλά την ίδια ώρα τα επιστημονικά δεδομένα δεν επαρκούν για το όφελός της. Αυτό δεν ενισχύει και τη φαιότητα και τη φαυλότητα και τη σκοτωδίνη και τη σκοταδίλα? Συγγνώμη, αυτό τώρα όπως ανακοινώθηκε είναι από εκείνες τις στιγμές, από εκείνες αποφάσεις που προσφέρουν κλαίοι στην επιστημονική κοινότητα? Αναρωτιέμαι δηλαδή. Και εν πάση περιπτώσει, πώς γίνεται τη μία μέρα βγαίνει η κυρία Γκάγκα, η αναπληρώτρια υπουργός υγείας, και λέει όχι, δεν υπάρχει θέμα, τέταρτης δόσης, δεν εξετάζεται τέταρτη δόση για το γενικό πληθυσμό, έλεγε η υπουργός, η οποία μίλησε χτες. Επίσης έρχεται το μέλος της Επιτροπής, ο κύριος Μαγιορκίνης, ο οποίος έλεγε προχτές στο Sky, νομίζω, ότι δεν χρειάζεται τέταρτη δόση στον γενικό πληθυσμό. Και έρχεται την επόμενη μέρα η Επιτροπή Εμβολιασμών και λέει όχι, ανοίγουμε την πλατφόρμα, όποιος θέλει άνω των 30 μέχρι 59 ετών θα πηγαίνει να κάνει την τέταρτη δόση, δηλαδή τη δεύτερη αναμνηστική, όποιος θέλει. Και με τι κριτήρια όποιος θέλει? Με ποια επιστημονικά δεδομένα ο όποιος θέλει? Αφεαυτού του όποιος θέλει? Ή θα ακούσει τους επιστήμονες? Αλλά αν ακούσει τους επιστήμονες, τι του λένε? Ναι, είναι δική σου απόφαση να πάει να το κάνεις, αλλά εμείς δεν έχουμε και τα επιστημονικά δεδομένα, δεν επαρκούν αν υπάρχει όφελος, αλλά πήγαινε κάτω. Συγγνώμη τώρα, αυτό είναι επιστημονική προσέγγιση? Επιστημονική προσέγγιση είναι. Αν θέλαμε πυθίες, πηγαίναμε στους Δελφούς. Ή αν θέλαμε, εν πάση περιπτώσει, να το παίξουμε ένα διοχή, πηγαίναμε στο πρακτορείο. Συγγνώμη, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Βεβαίως, μεγάλη κουβέντα, θα γίνουν εκλογές. Πότε θα γίνουν εκλογές? Θα γίνουν στις 2 Οκτώβρη, θα γίνουν μια εβδομάδα νωρίτερα, θα γίνουν μια εβδομάδα αργότερα, θα γίνουν κάτι μήνες αργότερα. Ξέρετε, μία από τις πλέον απολύτικες πολιτικές συζητήσεις είναι αυτή που γίνεται κάθε φορά σχετικά με το χρόνο των εκλογών. Αυτό το έργο πότε θα γίνουν εκλογές, αν θα γίνουν τώρα, αν θα γίνουν λίγο αργότερα κτλ. Παλιά έκοβε και μερικά εισιτήρια. Τώρα δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, και ιδιαίτερη ζήτηση, γιατί το έργο και μάπα είναι και έχει χιλιοπαιχτεί. Σε κάθε περίπτωση, όλη αυτή η ιστορία τώρα να παριστάνουμε ότι κουβεντιάζουμε πολιτικό το τρόπο σε σχέση με το χρόνο των εκλογών, στην πραγματικότητα ανάγκησε πολιτική μία τεχνική, η οποία είναι η τεχνική της εξαπάτησης. Δηλαδή, εδώ το θέμα δεν είναι η πολιτική ως εκείνη η διαδικασία η οποία καθορίζει τη ζωή των ανθρώπων, διαμορφώνει τη ζωή των ανθρώπων, τη βελτιώνει ή δεν την βαλτιώνει. Εδώ έχουμε την αντιμετώπιση της πολιτικής ως παίγνιο. Βεβαίως θα μου πείτε, στα χέρια εκείνων οι οποίοι κυβερνούν ή θέλουν να κυβερνήσουν με τους όρους ενός συστήματος που χρησιμοποιεί ως άθυρμα τον άνθρωπο για να τον εκμεταλλεύεται και να του πίνει το αίμα, όντως αυτή η διαδικασία είναι ένα απέγνιο. Αλλά πολύ μικρή σημασία έχει σε ό,τι έχει να κάνει με την πραγματική ζωή των ανθρώπων. Διότι η πραγματική ζωή των ανθρώπων δεν καθορίζεται από το πότε θα αποφασίσει ο κύριος Μητσοτάκης και οι δημοσκόποι του και οι επικοινωνιολόγοι του να κάνει τις εκλογές. Η πραγματική ζωή των ανθρώπων καθορίζεται από το τι θα γίνει με την πληρωμή του ρεύματος. Η πραγματική ζωή των ανθρώπων καθορίζεται από το τι θα γίνει όταν φτάνουμε μπροστά στην αντλία, στο βενζινάδικο και όταν πηγαίνουμε μπροστά στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Αλλά όπως έλεγε πριν από λίγη ώρα εδώ στο Real ο κύριος Σταϊκούρας, που τον ξενούσαν τα παιδιά, ο Αλέξανδρος και η Αμαλία, δεν έχουμε, λέει, δημοσιονομικό χώρο και ως εκ τούτου, λέει, δεν μπορούμε να δοκούμε, να στηρίξουμε το αίτημα για την μείωση ή την κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Δεν έχουν δημοσιονομικό χώρο, έτσι, δεν έχουν δημοσιονομικό χώρο, μάλιστα. 11 δισεκατομμύρια όμως, 11 δισεκατομμύρια, μόνο από τον αναπτυξιακό νόμο και από το λεγόμενο Ταμείο Ανάπτυξη τους, όπως τα ψηφίσανε το Φλεβάρι του 22, 11 δισεκατομμύρια έχουνε για να δώσουνε στους επιχειρηματικούς ομίλους. Λεφτά για εξοπλισμούς έχουνε με τη σέσουλα. Ρυθμίσεις για να μειώνουν τον έμφυα σε εκείνους που έχουν τις μεγάλες ακίνητες περιουσίες, την ίδια ώρα που κρατάνε το χαράτσι για όλους τους υπόλοιπους, εκεί δεν έχουν πρόβλημα με τον δημοσιονομικό τους χώρο. Επίσης, κανένα πρόβλημα δεν έχουν με τον δημοσιονομικό τους χώρο όταν κόβουν και ξανακόβουν δισεκατομμύρια τα οποία χαρίζουν στις τσέπες βιομηχάνων και καπιταλιστών, μειώνοντάς τους τις ασφαλιστικές εισφορές, την ίδια ώρα που τα ασφαλιστικά ταμεία πηγαίνουν για φούντο. Ούτε επίσης έχουν πρόβλημα με τον δημοσιονομικό τους χώρο όταν διπλασιάζουν τα νοσήλια για τους ιδιώτες κλινικάρχες, στους οποίους έχουν και εξασφαλίσει να μην συμμετέχουν κατά κανένα τρόπο σε αυτό που οι ίδιοι αποκάλεσαν πόλεμο σε ό,τι αφορά την πανδημία. Και βεβαίως δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τον δημοσιονομικό τους χώρο όταν οι εφοπλιστές μέσα σε ένα χρόνο έχουν προχωρήσει σε 4 αυξήσεις στα εισιτήρια. Αυτοί είναι που έχουν αφορολόγητο το πετρέλαιο, έτσι. Εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το δημοσιονομικό τους χώρο. Που ο δημοσιονομικός τους χώρος, να ξέρετε, είναι ο εφημισμός και ο άλλος τρόπος να περιγράψουν τη φορολογία στην οποία μας επιβάλλουν. Διότι αυτός είναι ο δημοσιονομικός τους χώρος. Οι φόροι δικοί μας είναι. Ναι, το τελευταίο είδος λοιπόν αυτής της πολιτικής κοροϊδίας το ξαναζήσαμε και το ξαναζούμε τώρα με τα καύσιμα. Δηλαδή τα 80 ευρώ το τρίμηνο, τα οποία μας έταξε ο κύριος Μητσοτάκης, αν μπούμε βέβαια στην εφαρμογή, γιατί αλλιώς είναι 65, δεν είναι 80, έτσι, ισοδυναμούν, και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι η βενζίνη θα παραμείνει γύρω στα 2,40. Αλλά όλες οι εκτιμήσεις λένε ότι θα πάει 3. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε καλόπιστοι άνθρωποι και λέμε ότι η βενζίνη θα μείνει στα 2,4. Τα 80 τους ευρώ λοιπόν, ξέρετε τι είναι? 30 λίτρα είναι. 33 λίτρα για την ακρίβεια. Δηλαδή τι? Μισό ρεζερβουάρ. Μισό ρεζερβουάρ. Όταν σε κάθε γέμισμα ο καθένας από εμάς που δεν έχουμε καγέν, αλλά είμαστε πλούσιοι σύμφωνα με τον κύριο Σκυλακάκη, γιατί έχουμε αυτοκίνητο. Έτσι. Ο καθένας από εμάς λοιπόν, τους πλούσιους, σε κάθε γέμισμα πληρώνουμε ένα πενιντάρικο παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Ο κύριος Μητσοτάκης τι κάνει? Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν μας έχει πάρει σε ένα 1,5 γέμισμα αυτά τα οποία έρχεται μετά να μας δώσει, λέει, ως καλός Σαμαρίτης, σαν φιλοδόρημα. Λες και είμαστε επέτες. Λες και δεν τα έχουμε πληρώσει 3 και 4 φορές. Το θέμα είναι ότι την ώρα που βγαίνουν και λένε για το δημοσιονομικό τους χώρο, ως καλοί διαχειριστές της υπόθεσής μας, ξαναλέω, ο δημοσιονομικός τους χώρος είναι τα φοροκερατιάτικα τα οποία πληρώνει ο ελληνικός λαός, που τα αυξήσανε μέσα στην πανδημία, μέσα στην κρίση αυτή και την κρίση του πολέμου, όπως οι ίδιοι θέλουν να λένε, κατά 6 δισεκατομμύρια. 6 δισεκατομμύρια παραπάνω φόροι είναι αυτοί που έχουν επιβάλει με τον προϋπολογισμό του 22. Και έρχονται λοιπόν την ώρα που λένε για το δημοσιονομικό τους χώρο και δηλώνουν τα εξής. Διαβάζω δήλωση του Σκυλακάκη. Έχουμε μία ικανοποιητική πορεία των εσόδων, όπου αφαιρούμενου του έμφυα που έχουμε προεισπράξει περίπου 800 εκατομμύρια, ακούτε τι λένε οι άνθρωποι, είχαμε υπέρβαση του προϋπολογισμού, κατά 2,1 δις ευρώ στο πεντάμινο. Δηλαδή τι μας λένε? Μας λένε ότι πάνω στα φοροκλεψιμέικα έχουν προσθέσει και υπερβάλλον ποσό, το οποίο είναι 2,1 δισεκατομμύρια, αλλά δεν έχουν δημοσιονομικό χώρο. Για ποιον δεν έχουν δημοσιονομικό χώρο? Για τον ελληνικό λαό δεν έχουν δημοσιονομικό χώρο. Γιατί τα εκατομμύρια που δίνανε σε ένα βράδυ και συνεχίζουν να δίνουν στις διάφορες εταιρείες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για εκεί είχαν χώρο. Για τους εργολάβους έχουν χώρο. Όχι γιατί οι εργολάβοι έπρεπε να υποκατασταθεί η χασούρα που είχαν από το υστέρημά τους, αλλά γιατί λέει δεν είχαν τα προσδοκόμενα κέρδη. Και σε αυτούς δίνανε. Και δίνουνε εκατομμύρια. Ένα μόνο στοιχείο θα σας πω. Από τα προσωρινά στοιχεία σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού το Μάη, το μήνα Μάη, τι προκύπτει? Προκύπτει ότι τα φορολογικά έσοδα μέσα σε αυτό το πεντάμινο αυξηθήκανε κατά 2,9 δισεκατομμύρια. Αυξηθήκανε. Δηλαδή αυξηθήκανε κατά 16,5%, προσέξτε, έναντι του δικού τους του στόχου, όπως αυτός είχε περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Δηλαδή έχουν περί τα 3 δισεκατομμύρια παραπάνω και από όσα είχαν προϋπολογίσει να βουτήξουν. Μόνο μέσα στο Μάη τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού είναι αυξημένα κατά 1,2 δισεκατομμύρια σε σχέση με το στόχο που οι ίδιοι είχαν βάλει. Αυτό συμβαίνει με το δημοσιονομικό τους χώρο. Αυτό συμβαίνει δηλαδή με την Οθωμανικού τύπου φορολιστία. Και την ώρα που αυτή έχει ξεπεράσει κάθε όριο και το καταγράφουν οι ίδιοι στα στοιχεία τους, έρχονται μετά, όταν πρόκειται για τις ανατιμήσεις, όταν πρόκειται για την ακρίβεια, όταν πρόκειται για το τσουνάμι που λαϊλατεί και την τελευταία λαϊκή οικογένεια, να μας πούνε ότι είναι καλοί και άριστοι και χρηστοί διαχειριστές, οι οποίοι δεν μπορούν να βάλουν κατά του δημοσιονομικού χώρου. Καταλαβαίνετε τώρα για ποιον δουλεύουν οι άνθρωποι? Οι άνθρωποι δουλεύουν για να κονομάνε τα διηλιστήρια, για να κονομάνε οι αετονίχηδες, για να κονομάνε οι εταιρείες της ενέργειας. Ποιοι δηλαδή να κονομάνε? Αυτοί οι ίδιοι που όταν είναι Ρώσοι τους λένε ολιγάρχες. Αλλά εδώ στη Δύση και στην Ελλάδα, στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αυτούς τους ολιγάρχες τους λέμε ευεργέτες, όταν δεν τους λέμε επενδυτές. Άλλο πουλάω την ψυχή μου, πράσινο μάτι, πράσινη τσόχα. Και δε σου το χα, και δε σου το χα. Να φύλας τόσο ωραία, να περνάς έτσι λαφρέα. Λαθρέα πέρασε όλη η ζωή μου, μαύρο το αίμα, μαύρο το γάλα. Δώσ' μου μια στάλα, δώσ' μου μια στάλα. Για ό,τι ζήσαμε παρέα που ήταν όλα τους μοιραία. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με, τελευταίο σου τσιγάρο. Είμαι καπνός, είσαι φωτιά, είμαι αητός, δώσ' μου φτερά. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με, τελευταίο σου τσιγάρο. Είμαι καπνός, είσαι φωτιά, είμαι αητός, δώσ' μου φτερά. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με, τελευταίο σου τσιγάρο. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με, τελευταίο σου τσιγάρο. Με βαφτίσαν ευτυχία, χόρτασα ξύλο στα ψαλάδι. Για ένα σου χάδι, για ένα σου χάδι. Τα χαρτιά μου θα τα παίξω και ας μείνω στην απέξω. Απέξω από το χώρο πολλά τραγούδια, κόντρα στο ρεύμα κι αν κολυμπάει. Μόνος γεννιέται, μόνος του πάει. Και πιο μόνος αγαπάει όποιος μέσα του πονάει. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με, τελευταίο σου τσιγάρο. Είμαι καπνός, είσαι φωτιά, είμαι αητός, δώσ' μου φερά. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με, τελευταίο σου τσιγάρο. Είμαι καπνός, είσαι φωτιά, είμαι αητός. Μην ξεχάσουμε, έχουμε και σύνοδο κορυφής αγαπημένης μας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Βαγγέλη Αρετέος. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται? Βαριόμαστε, πρακτικά. Να το πω έτσι. Είναι μια σύνοδος πολύ χαμηλών προσδοκιών και χωρίς κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, δυστυχώς. Τόσο σε θέματα που μας αφορούν άμεσα, αλλά ήταν ελληνοτουρκικά, τα οποία δεν είναι στην ατζέντα. Βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Αναστασιάδης θα θέσουν το θέμα των τουρκικών προκλήσεων στους ομολόγους τους, αλλά δεν πρόκειται να υπάρχει συζήτηση, δεν έχει προγραμματιστεί κάτι τέτοιο. Υπάρχουν τα συμπεράσματα, όπως είπαμε και χθες, τα οποία είναι μια ρουτίνα πια. Εκείνη η παραγραφούλα, έτσι. Να είστε καλοί. Ακριβώς. Το θέμα για το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάριο Ντράγκη θα προσπαθήσουν να πει στους Ευρωπαίους, δηλαδή το πλαφόν στις τιμές φυσικού αερίου και υλικού, δεν αναμένεται κάτι, διότι δεν υπάρχει απαραίτητη συνένεση. Είχαμε αυτές τις εντάσεις σήμερα στην σύνοδο των Νοτιοδυτικών Βαλκανίων που ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε λίγο πριν ξεκινήσει η σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη Βουλγαρία να επιμένει να θέτει βέτο στην ένταξη της Αλβανίας λόγω διμερών προβλημάτων. Είχαμε τη Σερβία η οποία είχε απειλήσει ότι θα μποϊκόταρε την συνάντηση και τώρα το βράδυ στο δίπλο των ηγετών δεν αναμένεται κάτι σημαντικό. Θα γίνουν φυσικά συζητήσεις πολλές για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς όλοι στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι μέχρι τον επόμενο χειμώνα η παροχή φυσικού αερίου από τη Ρωσία θα μειωθεί κι άλλο. Αλλά δεν αναμένεται από αυτή τη σύνοδο να βγει κάτι ουσιαστικό. Μάλιστα. Έγινε, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τώρα όλα τα ταρατατζούμ, τα ευρωενωσιακά, και των ημετέρων εδώ βρυξελόψυχων περί του τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την Ελλάδα και την Τουρκία, είναι απολύτως συνάδοντα με τα όσα γίνονται και με στο ΝΑΤΟ. Να σας πω ότι ο καλός μας Γενικός Γραμματέας, ο Στόλτεμπεργκ, αυτός για τον οποίο ψηφίσαμε να είναι και εμείς ως Ελλάδα, έτσι, να είναι ο Γενικός Γραμματέας κάνα χρόνο δύο ακόμα, όχι όποιος και να είναι, δηλαδή το ίδιο είναι, αλλά απλώς λέμε τώρα για το συγκεκριμένο πρόσωπο, έδωσε και μια συνέντευξη προχτές στο γαλλικό περιοδικό το Le Point για να μας πει ότι η Τουρκία, όπως και η Ελλάδα, είναι πολύτιμη σύμμαχη. Για τέτοια ανατολική υποστήριξη μιλάμε, για να έχετε μια ακόμα καλύτερη έτσι αίσθηση της ανατολικής υποστήριξης. Θα σας διαβάσω ένα κομμάτι από το άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Bloomberg του πρώην διοικητή των Νατοϊκών Δυνάμεων Ευρώπης, του ναυάρχου James Σταυρίδη. Ακούστε λοιπόν. «Κανείς δεν θέλει», γράφει αυτός ο καλός άνθρωπος, «μία κατάσταση με την οποία η Τουρκία θα απομονωθεί πολιτικά, διπλωματικά και στρατιωτικά». Επενεί ο καλός αυτός άνθρωπος το ρόλο και τη συμβολή της Άγκυρας στο ΝΑΤΟ σε μια σειρά μέτωπα από το Αφγανιστάν και τη Μέση Ανατολή ως την Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη. Προσέχετε, καλά το Αφγανιστάν, εκεί που το παραδώσανε στους Ταλιμπάν πάλι. Αλλά Μέση Ανατολή, δηλαδή τα μπουκαρίσματα της Τουρκίας στη Συρία και στο Ιράκ, Ανατολική Μεσόγειο, εκεί που πάει, δηλαδή έξω από το Καστελόριζο, στα 6,4 μίλια, με τα Γεωτρύπανα, και τη Λιβύη με τα γνωστά θέματα. Αυτά από τον πρώην διοικητή των Ανατολικών Δυνάμεων Ευρώπης, ο οποίος μάλιστα συνέστησε αυτές οι συνεχιζόμενες διαφορές με την Ελλάδα στο Αιγαίο της Τουρκίας, οι διαφορές. Πόσο ξέρω, οι νατοϊκοί μας σύμμαχοι γνωρίζουν ότι μία διαφορά υπάρχει, η υφαλοκρηπίδα, και ότι όλα τα άλλα είναι οι διεκδικήσεις της τουρκικής επιθετικότητας με την ευθεία αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αλλά ο κύριος Σταυρίδης, ο πρώην διοικητής των Ανατολικών Δυνάμεων Ευρώπης, μας λέει ότι για όλα αυτά δεν είναι ούτε προκλήσεις, ούτε επιθετικότητα, ούτε ευθεία αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από την φίλη σύμμαχο ανατοϊκή χώρα Τουρκία. Τι είναι? Διαφορές. Και βρείτε τα. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ σας. Ήτανε όμορφο θαρό εκείνο το παλιό καιρό, το καπηλιό μου γυαλός καημός και τσικουδιά, παρμένα μέσα στη καρδιά με το όνειρό μου. Και κάθε μέρα από βραδείς που σιωτισμένος ο βαρδείς με το λαγούτο, με το κρασί του στον όντα, στον άμανε του να κεντά τον κόσμο τούτο. Κι ο Σταύρος πέρα στη γωνιά που για δυο χίλια βυσσινιά τα σιγοπίνει, παίρνει νερό σαν τραγούδι που το λαγούτο του βαρδί το πόνο σβήνει. Μου αγκαλιά σου. Όνειρο βάρκα με παλιά, να σεριανίζω το δουλειά με τα φιλιά σου. Όνειρο βάρκα με παλιά, να σεριανίζω το δουλειά με τα φιλιά σου. Από τη μια μεριά λοιπόν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος του κυρίου Σταϊκούρα και του κυρίου Σκυλακάκη και του κυρίου Γεωργιάδη, και από την άλλη υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος των συνταξιούχων. Κύριε Κάντα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παγιόπουλο, και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση για να μπορέσουμε μέσα από την εκπομπή σου να βγάλουμε την κραυγή αγωνίας από τους συνταξιούχους όλης της χώρας. Για πείτε μας τι οργανώνεται αύριο. Αύριο λοιπόν διοργανώνουμε μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο, συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συνταξιούχων, το πρωί 11 η ώρα στα προπήλαια και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου, που έχουμε ζητήσει εκεί επανελειμμένος, όπως ξέρετε, εδώ και 3 χρόνια να συναντηθούμε με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά και πάλι από ό,τι καταλαβαίνουμε και μας ενημέρωσαν από το Πρωθυπουργικό Γραφείο, ενημερώσαν τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα ότι ο κύριος Μητσοτάκης. Καλά, είναι στη Σύνοδο Κορυφής, ναι. Είναι στη δεν υπάρχει κανένας άλλος εκεί. Κανένας άλλος να σας δεχτεί εκεί, δεν υπάρχει. Ακούστε με λίγο, ακούστε με όμως. Το να μας δεχτεί ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Κρέστο, δεν έχει κανένα. Έχουμε βρεθεί μαζί τους 2 φορές και 3 φορές. Και από τη μία κοροϊδία στην άλλη πάνε. Εμείς θέλουμε λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης 3,5 χρόνια έχουμε ζητήσει μια ημερομηνία, δεν μπορεί να βρει, να δεχτεί τους εκλεγμένους εκπροσώπους 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων της χώρας. Είναι ο μόνος πρωθυπουργός μετά τη μεταπολίτευση, κύριε Μπογιόπουλε, που δεν έχει δεχτεί την αντιπροσωπεία των 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων. Ο μόνος πρωθυπουργός. Αυτό όντως είναι ένα θέμα. Πείτε μου όμως τώρα, εσείς γιατί κινητοποιήσετε, δεν είστε ικανοποιημένοι και επιδόματα δίνει και fuel pass δίνει και power κάτι δίνει. Αυτά είναι μέτρα κοροϊδίας. Είναι μέτρα κοροϊδίας. Είναι ασπιρίνες, είναι 1 ευρώ την ημέρα. 1 ευρώ την ημέρα να μας δώσει τι, ποιοι θα πάρουν τώρα. Μας έχουν ζαλίσει, μας έχουν βορβαδίσει με αυτές τις πλατφόρμες. Ανοίγει μια πλατφόρμα και από τα 50 ευρώ που είναι να πάρει ένας συνταξιούχος, δίνει 150 στο λογιστή για να του ανοίξει 2 φορές και 3 φορές αυτό που λέτε πλατφόρμα. Εμείς λοιπόν είμαστε αύριο στους δρόμους του αγώνα, διότι μέσα από τον αγώνα, κύριε Μπογιόπουλε, θα μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τα κλεμμένα που από το 2010 όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις έχουν εκλέψει από τις τσέπες των συνταξιούχων και τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Μπορείτε να μου πείτε, κύριε Μπογιόπουλε, τι θα περισσέψει από κάποιον που θα πάρει 600 ευρώ σύνταξη το μήνα? Τι να πρωτοπληρώσει? Να πρωτοπληρώσει τη ΔΕΗ που πάμε και κάνουμε διακανονισμό, το νίκη, το νερό, το τηλέφωνο, τον ένφια? Και τι περισσεύει για φαγητό για 30 μέρες, κύριε Μπογιόπουλε? Γι' αυτό λοιπόν λέμε όλοι οι συνταξιούχοι αύριο στο πανατικό συλλαλητήριο να βρεθούμε όλοι εκεί στα προπήλαια και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου και να ζητήσουμε από την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για την ακρίβεια και την εσχοκέρδεια. Και τι ζητάμε? Τα απλά. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στην ενέργεια. Μείωση του ΦΠΑ, κύριε Μπογιόπουλε, ζητάμε. Στα βασικά είδη διατροφής. Να μην πεθάνει ο κόσμος. Πάλι γυρνάμε στην εποχή του 40 και του 50. Εκεί γύρισαν την Ελλάδα. Βλέπουμε να πάρουν, κύριε Μπογιόπουλε, ζητάμε να κλείσουμε ραντεβού με γιατρό. Με γιατρό να κλείσουμε ραντεβού και μας λένε μετά από 3-4 μήνες, όταν θα έχουμε αποδημήσει στον Άγιο Πέτρο. Ζητάμε άμεση πρόληψη προσωπικού. Ή που μας δουλεύει ο κύριος Χατζηδάκης, ότι λέει προεκλογικά και αυτό τερτύπια ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, όταν αυτή τη στιγμή μόνο οι κύριες είναι πάνω από 70.000. Όταν οι επικουρικές είναι 124.000. Το πιάνετε το νούμερο, κύριε Μπογιόπουλε? 124.000 εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης επικουρικές. Είναι ντροπή και απανθρωπιά και γαδουριά τους να περιμένει κάποιος 6 και 7 χρόνια για να πάρει επικουρική σύνταξη. Για όλα αυτά, κύριε Μπογιόπουλε, αύριο όλοι οι συνταξιούχοι θα είμαστε στον δρόμο, στον αγώνα, για να πάρουμε πίσω τη μαύρη ζωή που μας ετοιμάζουν οι άνθρωποι αυτοί. Κύριε Κάντα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά και ευχαριστώ και να μας βγάζετε που και που, γιατί όπως ξέρετε τα πληρωμένα ΜΜΕ, εντάξει, μας έχουν αποκόψει από τις εκπομπές του κύριε Μπογιόπουλε. Είμαστε εξαφανισμένοι από τις εκπομπές. Δεν θέλουν, άμα δεν λιβανίζεις το Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, είσαι κομμένος δυστυχώς. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε βήμα να ακουστεί η δικαιολογημένη φωνή των συνταξιούχων, που τα τελευταία 12 χρόνια όχι μόνο αύξηση δεν πήραμε, κύριε Μπογιόπουλε, ούτε όλο μειώσεις. Να πω για τη δικαιοσύνη που περιμένουμε 17 μήνες να βγάλουν οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας απόφαση για τα αναδρομικά μας που πρέπει να τα πάρουμε τα δώρα. Δεν είναι ντροπή αυτό. Για όλα αυτά λοιπόν, όλοι αύριο στα προπήλαια και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου. Να είστε καλά, κύριε Κάντα, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Γεια σας. Κι ήθελα πόνι, πολύ φως να ξημερώσει, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα τη νύχτα, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα τη νύχτα, έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μανφή έπρεπε να σώσω, έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μανφή έπρεπε να σώσω, πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες, πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μανώλης Αναγνωστάκης έφευγε σήμερα, ήταν το 2005. Ρίχνετε πληγές σαν όφρανες στους δρόμους, μίλατε. Ρίχνετε πληγές σαν όφρανες στους δρόμους. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία. Καρφώσατε σε ψώστες, σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα, η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Καρφώσατε σε ξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα, η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Εγώ δεν παραδέχτηκα τη νύχτα, έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω, έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω, πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες, πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Δείχνετε πληγές σαν όφρανες στους δρόμους, μιλάτε. Δείχνετε πληγές σαν όφρανες στους δρόμους. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία. Καρφώσατε σε ξώστες, φορτώσατε το εμπόρευμα, η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Καρφώσατε σε ξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα, η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Κι ήθελα ακόμη, πολύ φως να ξημερώσει, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. εσένα. Μπορώ να ονειρεύομαι ξανά, ανοίγομαι στη θάλασσα πανιά και πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο να τον φτιάξω. Όταν έχω εσένα μπορώ να μη βυθίζομαι αργά τα βράδια που πληγώνε την καρδιά και πιάνω το μαχαίρι το σκοτάδι να χαράξω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο, αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εσύ και εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο, εσύ και εγώ. Όταν έχω εσένα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και NO, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Αντέχω, πάω δίπλα στον κρεμό. Το ξέρω, έχω ένα χέρι να πιαστώ. Κοντά μου έναν άνθρωπο, τα χρόνια μου να ενώσω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο. Αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εσύ και εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο, εσύ και εγώ. Όταν έχω εσένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μνήματά σας, για τα σχόλιά σας, για τις παρατηρήσεις σας. Θα δώσω ένα φίλο εδώ, ο οποίος είναι πολύ αριστερός αυτός. Είναι από εκείνους τους αριστερούς των μνημονίων, πρέπει να σας πω. Και με καταγγέλει, έτσι με καταχαιριάζει, γιατί λέει, σωστά λέει τα λες για την πολιτική της κυβέρνησης στα καύσιμα και στην ενέργεια κτλ. Δεν λες όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σωστές θέσεις. Καλέ μου άνθρωπε, άκου να δεις. Είσαι θύμα. Γλυκά το λέω και όμορφα. Αυτής της γνωστής θεωρίας να ψάχνουμε το λιγότερο κακό για να μας βγει ο χειρότερος και μετά να τρέχουμε να γλιτώσουμε από το χείριστο. Γιατί καλέ μου άνθρωπε, αυτά, εντάξει, σε κανέναν που δεν ξέρει, πες τα. Αλλά εδώ κάτι ψιλοξέρουμε και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι η αμόλυβδη είχε 670 ειδικό φόρο κατανάλωσης και είναι ο αγαπημένος σου ΣΥΡΙΖΑ που το πήγε στα 700. Και από 23% ΦΠΑ, ο αγαπημένος σου ΣΥΡΙΖΑ το πήγε στο 24% στην αμόλυβδη. Και στο πετρέλαιο κίνησης ήταν 330 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο αγαπημένος σου ΣΥΡΙΖΑ το πήγε στο 410 και το ΦΠΑ από 23 στο 24%. Και ήταν ο αγαπημένος ο ΣΥΡΙΖΑ που στο πετρέλαιο θέρμανσης ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, καλά, το πήρανε 18, το πήγαν οι άλλοι στο 230 και ο αγαπημένος ο ΣΥΡΙΖΑ το πήγε στο 280 και από 23% επίσης 24 στο ΦΠΑ. Και στο υγραέριο ο αγαπημένος ο ΣΥΡΙΖΑ ήτανε που το πήρε στα 330 και το πήγε 430 τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και το ΦΠΑ επίσης από 23 σε 24. Κατάλαβες καλέ μου? Κατάλαβες, αλλά δεν κατάλαβες. Και οι άλλοι το συνεχίζουν βέβαια τώρα. Όπως ο αγαπημένος σου ΣΥΡΙΖΑ πήρε τα μνημόνια των άλλων και τα συνέχισε κι αυτός. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω που είναι για μια ακόμα φορά εδώ μαζί μας. Είναι ο καθηγητής επιδημιολογίας και αντιπρόεδρος του ΕΟΔΙΟ, ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής. Κύριε Παρασκευή, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πολιόπουλε και να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου. Θέλω να είμαι ευθύς, όπως είμαστε πάντα. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο έχει ανακοινωθεί και σήμερα, κύριε καθηγητά, από την Επιτροπή Εμβολιασμού για την τέταρτη δόση του εμβολίου συνιστά μια επικίνδυνη σύγχυση. Επικίνδυνη σύγχυση. Για να το ρωτήσω ευθέως, είναι δυνατόν να γίνεται σύσταση αλλά χωρίς επαρκή επιστημονικά δεδομένα για το πρόσθετο όφελος σε ό,τι αφορά την δεύτερη αναμνηστική δόση, την τέταρτη δόση, και αυτό να γράφεται φαρδιά πλατιά σε ανακοίνωση? Είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν διευκρινήσεις σύντομα. Προσωπικά έχω επικοινωνήσει και εγώ με μέλη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και το προσεχές διάστημα θα γίνουν οι διευκρινήσεις, θα γίνουν και πιο σαφείς οι συστάσεις, προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, μην υπάρχει κανένας είδος σύγχυση στην κοινότητα. Για να το κλείσω τουλάχιστον από την πλευρά μου, ξέρετε, αυτού του είδους έλεγα προηγουμένως και έχουν δοθεί μεγάλες μάχες για να διατηρήσουμε αλόβητη μια σταθερά. Και μια σταθερά εκ των όνου κάνευ είναι η επιστήμη. Και έχουμε δώσει μεγάλες μάχες για να μείνει αλόβητη μέσα σε αυτό το βάλτο, εν πάση περιπτώσει, του αγνωστικισμού και της σκοτωδύνης. Αλλά τέτοιες ανακοινώσεις, ποιο μπήθουν με τέτοια ανευθυνότητα για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού? Και μάλιστα όταν προέρχονται από εκείνους που υποτίθεται ότι κάνουν και καμπάνιες κατά του αντιεμβολιασμού. Ξαναλέω, τέτοιου είδους κινήσεις και συγχύσεις είναι βούτυρο στο ψωμί εκείνων που αρνούνται και τον εμβολιασμό και εν πάση περιπτώσει σερφάρουν πάνω σε θολά νερά. Είναι κάτι που θα διευθετηθεί σύντομα και άμεσα, προκειμένου να το τονίσουμε και πάλι, αφενός να μην υπάρχει σύγχυση, να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία από την κοινότητα, και από την άλλη σκοπιά να υπάρξουν και οι κατάλληλες απαντήσεις στο κλίμα, το αντιβολιστικό κλίμα. Εν πάση περιπτώσει, η θέση της Επιτροπής ποια είναι, της Επιτροπής ποια εμπειρογνωμόνο? Να πάει ο κόσμος να την κάνει αυτή την δεύτερη αναμνηστική, να μην πάει? Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να αναμένουμε την επίσημη θέση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και να παραθέσει και τα αντίστοιχα επιστημονικά στοιχεία, γιατί με δική της αρμοδιότητα αλλά και δική της ευθύνη, όπως πάντα που το βλέπει το θέμα με επιμέλεια και με επιστημονική αθειότητα. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση που βρισκόμαστε, πώς την έχουμε? Και σήμερα πάνω από 10.000 καταγεγραμμένα κρούσματα, μάλλον έχει σταθεροποιηθεί σε διψήφια νούμερα αυτή η κατάσταση. Τι βλέπετε, πώς θα προχωρήσουμε? Κοιτάξτε, η πανδημία τη θερινή περίοδο στην Ελλάδα παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες. Έχουμε την εμφάνιση των υποπαραλλαγών της ΒΑ4 και ΒΑ5 που παρουσιάζουν έξαρση γενικά ανά την εμφύλιο και στη χώρα μας. Αλλά γενικά στη χώρα μας είναι μια τουριστική χώρα και ειδικά φέτος θα έχουμε μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Και η τουριστική περίοδος συνεπάγεται χαλάρωση, συγχρονισμό κτλ. Υπάρχει και μια εικόνα αυξημένων κρουσμάτων, ειδικά στις τουριστικές περιοχές, που είναι όμως λιγότερο επικίνδυνη, δεδομένου και του νεαρού της ηλικίας των τουριστών, αλλά και του σύντομης διάρκειας διαμονής τους σε αυτές τις περιοχές, αλλά και επίσης του γεγονότος ότι οι περιοχές αυτές, ειδικά τα μικρά νησιά, είναι ως επί το πλείστον γεωγραφικά απομονωμένες σε σχέση με την υπόλοιπη πυρωτική Ελλάδα. Πιστεύετε ότι υπάρχει λόγος με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή να υπάρξουν νέα μέτρα μέσα στο καλοκαίρι? Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Είναι κάτι το οποίο συνεχώς η Επιτροπή θα αξιολογεί την κατάσταση και ανάλογα θα αποφασίσει αν τυχόν χρειάζεται να ισχυροποιηθούν τα μέτρα τα οποία υπάρχουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονίζουμε ότι, και είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνονται πια οι συνάδελφοι μας πολύ καλά 2,5 χρόνια μετά την πανδημία, ότι τα μέτρα έχει ανασταλεί προσωρινά υποχρεωτικότητα κάποιων μέτρων, αλλά τα μέτρα παραμένουν σε ισχύ, όπως η αποφυγή του συγκροτισμού, όπως η χρήση της μάσκας και μάλιστα σε κάποιες περιστάσεις συνεχίζει να είναι υποχρεωτική, η απομόνωση, η καραντίνα αν έχουμε τυχόν συμπτώματα. Και ειδικά να τονίσουμε για τις ευπαθείς ομάδες ότι αν τυχόν έχουν συμπτώματα, αμέσως να διεξάγουν ένα διαγνωστικό έλεγχο και αν είναι θετικοί να απευθυνθούν στον γιατρό τους, να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια έτσι ώστε να τους χορηγηθεί προληπτική θεραπεία άμεσα. Έχω μηνύματα από κόσμο που λέει είμαι θετικός, επικοινώνησα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, μου είπαν μετά την πέμπτη μέρα να γυρίσω στη δουλειά. Είναι κανονικό πράγμα αυτό? Η σύσταση είναι γενικά στις μέρες μας, η σύσταση είναι να επιστρέψει κανείς στη δουλειά αν είναι ασυμπτωματικός. Αν λοιπόν δεν έχει συμπτώματα, τότε με τη χρήση της μάσκας μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του. Αν όμως παραμένουν τα συμπτώματα, τότε θα πρέπει να παραμείνει στο σπίτι του. Σε ό,τι αφορά, γιατί γίνεται μια κουβέντα και μεταξύ ημών, με ύψιλον της επιστημονικής κοινότητας, αν δηλαδή μπροστά σε αυτό το κίνδυνο ενός του έκτου κύματος και της αύξησης των κρουσμάτων, εάν αντί για ισχυρή σύσταση σε ό,τι αφορά ένα απλό μέτρο που είναι η μάσκα, μήπως θα έπρεπε να το ξαναδεί η Επιτροπή και το Υπουργείο? Αυτή η ισχυρή σύσταση, ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο κατεβαίνουν τα μηνύματα παρακάτω όταν αυτά διατυπώνονται, πάψει να είναι ισχυρή σύσταση και είναι μια υποχρεωτική σύσταση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους κλειστούς χώρους, τα μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ. Τι θα λέγατε? Ας θυμίσουμε εδώ ότι στα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς παραμένει η υποχρεωτικότητα. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσουμε ανάλογα με τη διασπορά του ιού, ανάλογα με το πώς κινείται η πανδημία στη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση θα επανεξετάζονται τα μέτρα και αν χρειάζεται να ισχυροποιηθούν, αυτό θα γίνει. Με την ευλογιά που βρισκόμαστε, κύριε καθηγητά, εμείς ως Ελλάδα? Εμείς ως Ελλάδα έχει ανακοινωθεί ένα επιπλέον τεκμηριωμένο κρούσμα. Δεν ανησυχούμε προς το παρόν, είναι αυτό που έχουμε πει και κατά την αρχή της εμφάνισης των περιστατικών. Έχει χαμηλή μολυσματικότητα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για μετάδοση στην κοινότητα. Όλα τα περιστατικά είναι εισαγόμενα, είναι από ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να τονίσουμε πάλι τις συστάσεις για την τήρηση των μέτρων. Το αν κάποιος είναι συμπτωματικός, να αποφύγει και τις σεξουαλικές επαφές, γενικά τις στενές επαφές, να μείνει στο σπίτι του και γενικά να τηρούμε τα μέτρα τα οποία όλοι γνωρίζουμε και για την ευλογιά των πυθίκων, έτσι ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος και σε ό,τι αφορά στο νόσημα. Κύριε Παρασκευή, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσω εδώ με μερικά μηνύματα. Είμαι σαφής. Λέω ότι αυτή η ανακοίνωση που έχει βγει από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών προκαλεί επικίνδυνη σύγχυση. Επικίνδυνη σύγχυση. Είναι δυνατόν να γίνεται σύσταση χωρίς επαρκή επιστημονικά δεδομένα για το πρόσθετο όφυλος και να το γράφουν αυτό φαρδιά πλατιά σε ανακοίνωση? Θα το επαναλάβω. Εδώ υπάρχει ανευθυνότητα. Και ποιον πείθουν με αυτή την ανευθυνότητα για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού? Τέτοιες κινήσεις το λιγότερο προκαλούν σύγχυση. Και εν πάση περιπτώσει, τι σημαίνει η ανακοίνωση αυτή, ότι σας τη διαβάζω ακριβώς? Αναφορικά με τα άτομα του γενικού πληθυσμού ηλικίας κάτω των 60 ετών, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή επαρκή επιστημονικά δεδομένα για το πρόσθετο όφελος που θα προσέφερε μία δεύτερη αναμνηστική δόση με τα υπάρχοντα εμβόλια και παρακάτω. Ωστόσο, η Επιτροπή εισηγείται να δίνεται η δυνατότητα εμβολιασμού με δεύτερη αναμνηστική δόση σε άτομα ηλικίας 30-59 ετών εφόσον το επιλέξουν. Τι είπα να πει εφόσον το επιλέξουν? Ποιος να το επιλέξει? Με ποια στοιχεία να το επιλέξει? Να πάμε να γίνουμε εμείς επιδημιολόγοι και να επιλέξουμε? Δηλαδή στην πρώτη παράγραφο δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα για το όφελος στην παρακάτω παράγραφο πηγαίνετε κάντε το, αλλά τελικά αποφασίστε εσείς. Εδώ πια γίνεται της ατομικής ευθύνης το κάγκελο. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Κατά τα λοιπά, η κυβέρνησή μας παραμένει βεβαίως καταπληκτική. Είναι κυβερνησάρα που έλεγε και ο υπουργός της. Άκουγα τον κύριο Πλεύρη, τον υπουργό υγείας, να λέει, σχολιάζοντας όλη αυτή την κατάσταση τώρα με την έκρηξη των κρουσμάτων, ήταν λογικό, λέει, ότι θα είχαμε αύξηση των κρουσμάτων και αναμενόμενο. Μπα. Μπα. Πριν από τρεις εβδομάδες άλλα δεν λέγατε. Πριν από τρεις εβδομάδες λέγατε ότι αποσύρετε τα μέτρα, όποια και αν ήταν αυτά, το τίποτα δηλαδή που έχετε κάνει. Γιατί δεν είχαμε μπροστά μας κανένα κίνδυνο να υπάρχει επιδημικό κύμα. Και τώρα μας λέτε ότι είναι λογικό και αναμενόμενο. Βεβαίως το λογικό και το αναμενόμενο σε μια χώρα η οποία θα ενδιαφερόταν πραγματικά για την αντιμετώπιση αυτής της φρικτής κατάστασης που έχει οδηγήσει σε πάνω από 30.000 νεκρούς και έφτασε η Ελλάδα να είναι πρώτη σε θανατικό στον κόσμο κατά αναλογία πληθυσμού. Είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονταν, θα βρίσκονταν στις αρμόδιες θέσεις. Πώς το λένε, να είχαν πραγματικό ενδιαφέρον για την υγεία των ανθρώπων. Έτσι. Δεν άρκουν οι γνώσεις, χρειάζεται και το πραγματικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Κάτι μου κρύβεις, την καρδιά σου δεν μ' ανοίγεις κι όλο περνάει από το μυαλό μου το κακό. Πες μου τι τρέχει, η καρδιά μου εμένα αντέχει. Ό,τι κι αν πεις δε φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Πες μου αν άλλον αγαπάς, πες μα σε χάνω. Εγώ θα γράψω ένα τραγούδι παραπάνω. Δεν θα μιλάτε οι στίχοι για γυναίκες κάρτες, για εκείνες που κρατάνε τις καρδιές σαν κάρτες. Κι αν βρήκες άλλο να αγαπήσεις κι αν σε χάσω, θα βγω στους δρόμους και δεν ξέρω που θα φτάσω. Σε μέρη άγνωστα μονάχος θα γυρνάω να τραγουδάω. Στα όνειρά μου δοκιμάζω την καρδιά μου. Σε βλέπω σ' άλλη αγκαλιά να ξενυχτάς. Κι όλο μου λείπεις, είσαι δίπλα μου και λείπεις. Πες μου αν άλλον αγαπάς, πες μα σε χάνω. Εγώ θα γράψω ένα τραγούδι παραπάνω. Δεν θα μιλάνε οι στίχοι για γυναίκες κάρτες, για εκείνες που κρατάνε τις καρδιές σαν κάρτες. Για βρήκες άλλον αγαπήσεις κι αν σε χάσω, θα βγω στους δρόμους και δεν ξέρω που θα φτάσω. Σε μέρη άγνωστα μονάχος θα γυρνάω να τραγουδάω. κάτι μου κρύβεις, την καρδιά σου δεν μ' ανοίγεις, κι όλο περνάει από το μυαλό μου το κακό. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ρέστη, στον κύριο Μιλωνά, στον Τάσο, στον Γιωργάρα. Να σε καλά, Πετράν. Καλησπέρα στον Νίκο. Δεν ακούς, Νίκο μου, τι λέμε? Αυτή ήταν η ανακοίνωση της Επιτροπής Εμβολιασμών. Κύριε Ευάγγελε Βλάχε, είστε πολύ αστείος. Κάντε βέβαια μεγαλύτερη προσπάθεια δημοσιοποίησης της αστείωτητάς σας. Εγώ την ξέρω. Αλλού κάντε τη. Καλησπέρα στον Τάσο, τον άλλο Τάσο στην Καλογρέζα, τον Γιώργο τον Μπράχο, τον καλό τον φίλο, τον Άκη, τον Σωτήρη. Καλησπέρα στον Δημήτρη που μας ακούει από την Ελβετία. Καλησπέρα στον Μιχάλη που μας ακούει από το Ερεβάν. Καλησπέρα στον φίλο τον Παύλο στη Σουηδία. Πολλές καλησπέρα στον κύριο Κοσμόπουλο, καλησπέρα στην Αγάπη, καλησπέρα στον Αντώνη, στον Δημήτρη, στον Γιάννη στην Καβάλα, καλησπέρα στο φίλο τον Αρίστο που μας ακούει από τη Γερμανία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, κάτι λιμοκοντόρι εδώ του καθεστωτικού Παπαγαλιστάν, κάτι χατζατζάριδες δηλαδή, που πουλάνε δεκαετίες τώρα τον εξυπνακισμό και τον κουτσαβακισμό, εκείνον τον κουτσαβακισμό που αρμόζει στα Πεκινουά των αφεντικών τους, κάτι σε χαλαμαράκια δηλαδή της τηλεδουνουτήλας, έβγαιναν τις προάλλες και γράφανε ότι πρέπει να κάνουμε άγαλμα στο Μακρόν, εδώ το γράφανε αυτό στην Ελλάδα, γιατί μας έσωσε λέει από τη Λεπέν. Αυτό γράφανε αυτοί οι λιμοκοντόροι. Να θυμίσω ότι ο Μακρόν είναι αυτός στον οποίο παραδώσαμε την πνίκα πριν από μερικά χρόνια για να μας παρουσιάσει το όραμά του για τη δημοκρατία. Το όραμά του λοιπόν για τη δημοκρατία είναι ότι πήρε 20% τη Λεπέν και την πήγε στο 45%. Και την πήρε αυτό στη Λεπέν με 8 βουλευτές και τώρα η Λεπέν έχει 90 βουλευτές. Και τώρα μαθαίνουμε ότι έφτασε στο σημείο αυτός, για τον οποίο οι λιμοκοντόροι εδώ του καθεστωτικού Παπαγαλιστάν θέλουν να του φτιάξουμε και άγαλμα, και το γράφανε, να κάνει πρόταση, λέει, συγκυβέρνησης με τη Λεπέν. Μαρία Δαναξά, Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Όντως, χθες η Μαρίν Λεπέν αποκάλυψε ή μάλλον χάλασε τα σχέδια του Εμμανουέλ Μακρόν για κυβέρνηση εθνικής ενότητας, μιας και αποκάλυψε πως στην κατηδίαν συνάντηση που είχαν στο Ελιζέ της πρότεινε να συμμετάσχει σε αυτήν την κυβέρνηση εθνικής ενότητας, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων. Όπως είπες και εσύ, πρότεινε στη Λεπέν, όταν εκείνος την είχε απέναντί του, ζήτησε από τους Γάλλους να ορθώσουν φράγμα και να μην την ψηφίσουν, και τώρα που έχει βρει τα δύσκολα, κίνδυνη η ακροδεξιά έχει γίνει ακίνδυνη για τον Μακρόν και για τη χώρα. Αυτά ζούμε εδώ στη Γαλλία. Μάλιστα. Και από ό,τι καταλαβαίνω στο διάγγελμα που έκανε χτες, δεν το διέψευσε αυτό που είπε η Λεπέν. Κάθε άλλο μάλλον. Δεν μπορούσε να βγει να το διαψεύσει, ωστόσο τα γύρισε. Είπε ότι τώρα λέω όχι σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας, καθώς κάτι τέτοιο δεν δικαιολογείται για την ώρα. Βέβαια δεν θα είχε κάνει καμία αναφορά σε αυτό αν δεν είχε βγει η Λεπέν να ανακοινώσει τα σχέδιά του. Μάλιστα. Και ποιο είναι τώρα αυτό το ανάχωμα και ο τείχος στην ακροδεξιά, όταν ο ίδιος ο εκπρόσωπος εκεί της δημοκρατίας των τραπεζιτών κάνει πρόταση στους φασίστες για συγκυβέρνηση? Νίκο μου, δεν υπάρχει ανάχωμα. Τελείωσε το ανάχωμα, μας τελείωσε. Πλέον έχουμε σκαλοπάτι. Ανέβει η ακροδεξιά να πατήσει και να πάει πιο πάνω. Μάλιστα. Νίκο, της προτείνει συνεργασία. Και πώς θα πάνε τώρα εκεί να κυβερνήσουν? Θα περνάει νόμους με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή κατά το δοκούν θα ψηφίζει νόμους ανάλογα με τις πλειοψηφίες που θα μαγειρεύονται στα παρασκήνια? Κοίτα, είναι πάρα πολύ πονηρός. Χθες βγήκε και επί της ουσίας έριξε τις ευθύνες για το μη σχηματισμό κυβέρνησης αλλά και για τις δικές του αποτυχίες στους αρχηγούς, στους πολιτικούς αρχηγούς και του ζήτησε να τοποθετηθούν τις επόμενες ημέρες για το αν θα ήταν έτοιμοι να συμμετέχουν σε μια κυβέρνηση συμμαχίας για να κυβερνήσει ο ίδιος τη χώρα ή στην περίπτωση που δεν θελήσουν να σχηματίσουν μια κυβέρνηση συμμαχίας να σχηματίσει ο ίδιος κυβέρνηση μειοψηφίας. Όπως καταλαβαίνεις, κανένας δεν είναι τρελός. Ξέρουν όλοι ότι αν πάνε αυτή τη στιγμή δίπλα στο Μακρόν και στα σχέδια που έχει για να κυβερνήσει τη χώρα με μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σκληρές για τους Γάλλους, ξέρουν ότι έτσι και πάνε μαζί τους θα καούν. Οπότε όλοι σήμερα απέρριψαν που τους έκανε ο Μακρόν και μάλλον πηγαίνουμε προς κυβέρνηση μειοψηφίας όπου επιθυμία του είναι να τον στηρίζουν κατά περίπτωση. Μάλιστα. Αυτό που λέγεται εδώ είναι όπως επί της ουσίας θα έχει βρει με τη Λεπέν ο Μακρόν. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ Μαρία μου. Δεν χρειάζεται να είναι και Άινστάιν, να είσαι καλά, για να το καταλάβει αυτό. Μα οι δηλώσεις εχθές της Λεπέν, προχθές, ήταν ότι αν τα μέτρα, λέει, που κάθε φορά παρουσιάζονται από το Μακρόν κινούνται, λέει, προς τη σωστή κατεύθυνση, θα τα ψηφίζουμε. Αν όχι, θα τα τροποποιούμε. Μήπως υπάρχει κάποια αμφιβολία για το ποιο είναι το σύστημα και ποια είναι η δημοκρατία τους που γεννάει, ποτίζει, θοπεύει το φασισμό? Λοιπόν, πάμε στο δικό μας ναό της Δημοκρατίας. Γιώργος Λικουρέζος. Έλα, Γιώργο μου, καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα. Το έργο αυτό τώρα με το πόθεν έσκες έκοβε παλιά εισιτήρια, τώρα δεν ξέρω αν κόβει και πολλά. Δεν κόβει τίποτα, Νίκο. Δεν κόβει τίποτα. Και έτσι, μάλιστα, όπως έχουν αποφασίσει να τα δίνουν, χωρίς δηλαδή να έχει προηγηθεί κάποιος έλεγχος από τους ορκωτούς λογιστές, επαφιέμεθα στην καλή προαίρεση των βουλευτών ότι θα δηλώσουν ακριβώς αυτά που έχουν, ότι δεν έχουν κάνει λάθη, γιατί παίζει και αυτό και του δίνεται η δυνατότητα για το τροποποιητικές και περιμένουμε να δούμε σε κάποιο διάστημα τον έλεγχο των ορκωτών λογιστών, να δούμε αν και ποιους θα καλέσουν κάποια στιγμή στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για να δώσουν εξηγήσεις. Από εκεί και πέρα, γενικά σχόλια μπορούμε να κάνουμε το ότι για μια ακόμα φορά το αφορολόγητο στις αποζημιώσεις των βουλευτών είναι πάρα πολύ ψηλό, ξεπερνάει το 55%. Δηλαδή στις περισσότερες δηλώσεις είδα σε ένα σύνολο εισοδημάτων για το 20% περίπου 65 με 70 χιλιάδες ευρώ το αφορολόγητο να είναι πάνω από τα 36-37 χιλιάδες ευρώ. Και το λέω αυτό διότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ακούσει ότι θα υπήρχαν και νομοθετικές ρυθμίσεις που θα το έγιναν στο 25. Δεν φαίνεται αυτό. Φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της βουλευτικής αποζημίωσης παραμένει αφορολόγητο. Σημειώνουμε επίσης ότι... Θύμισε μου κάτι. Υπάρχει ένα κόμμα εκεί που κάτι χρόνια τώρα, δεκαετίες θα έλεγα, ζητάει να μην υπάρχει κανένα αφορολόγητο στους μισθούς των βουλευτών. Σωστό. Να μην υπάρχει κανένα ειδικό προνόμιο στους μισθούς των βουλευτών και να η μισθή των βουλευτών να είναι στο επίπεδο του μέσου εργάτη. Ναι. Υπάρχει. Υπάρχει. Ποιο κόμμα είναι αυτό? Ελλάδος. Και ποιοι λένε όχι? Κάτσε να συμπληρώσω. Και το οποίο είναι και το μόνο κόμμα το οποίο θα έλεγα ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το εφαρμόζει αυτό. Διότι, όπως φαίνεται και το αποτυπώνουν και στις δηλώσεις τους βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, παραδίδουν, κατατίθεται η βουλευτική αποζημίωση στο κόμμα και ο βουλευτής παίρνει ένα πολύ μικρό μερίδιο αυτής, προκειμένου να μπορέσει να ζήσει. Αυτοί που λένε όχι είναι όλοι οι υπόλοιποι. Τι βγαίνει τώρα από τα απόθεν έσχες? Κοίτα, από τα απόθεν έσχες βγαίνουν τα γνωστά, βγαίνουν κάποιες πολύ υψηλές καταθέσεις του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Ανδρουλάκη, τον οποίο εντάξει τον είδαμε πρώτη φορά, μάλλον τον είδαμε με προσοχή να πω πρώτη φορά, καθώς είχε αναλάβει πρόεδρος του κινήματος, του Πασόκ κινήματος αλλαγής στο προηγούμενο διάστημα. Και εκεί φαίνεται ότι η ευρωβουλευτική αποζημίωση μάλλον είναι πάρα πολύ ψηλή. Με αποτέλεσμα ο κύριος Ανδρουλάκης να έχει πάνω από 500.000 ευρώ στην τράπεζα, σε καταθέσεις. Ο κύριος Βελόπουλος, επιχειρηματίας, πάνω από 240.000 ευρώ τα εισοδήματά του για το 2020. Και ο κύριος Βαρουφάκης, με το συγγραφικό του έργο, και αυτός από δικαιώματα περίπου 170.000 ευρώ τα εισοδήματά του για το 2020. Μένω όμως, Νίκο, σε αυτό που λες και εσύ, ότι πλέον έχει καταντήσει κλειδαρότρυπα εντελώς αυτό το πράγμα. Σημειώνω αυτό που έλεγα και στα παιδιά νωρίτερα, Δεν είμαστε οι δημοσιογράφοι και οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, οι δικαστές και οι ελεγκτές. Mm-hmm. Σας κάνουν οι ελεγκτές τη δουλειά τους. Και εμείς θα φροντίζουμε να αναδεικνύουμε κάποια σημεία τα οποία εντάξει μας κάνουν πάντα κάποια εντύπωση. Πολλά δάνεια επίσης. Mm-hmm. Δάνεια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Τα οποία ευλόγως προκαλούν σε πολλούς απορία πώς γίνεται κάποιοι οι οποίοι είναι μέσα στο πολιτικό σύστημα να μπορούν να έχουν τέτοια πρόσβαση στις τράπεζες και σε δανειοδότηση τόσο πολύ υψηλή. Ναι, και μάλιστα σε μια περίοδο που οι κάνουλες είναι κλειστές για τον υπόλοιπο κόσμο. Ναι, περνάς απ' έξω από την τράπεζα και το σκέφτεσαι να περάσω, θα με αφήσουν να περάσω απ' όξω. Πόσο μάλλον και να μπεις μέσα. Που δεν φαίνεται στα πόθενέσχες, δεν θα πω εγώ καλός ή κακός, δεν φαίνεται αν εξυπηρετούνται τα δάνεια. Δηλαδή φαίνονται κάποια πολύ μεγάλα δάνεια, προφανώς κάποια εξυπηρετούν, ούτε αυτό φαίνεται. Θα μπορούσε να υπάρχει μια σημείωση για λήξη πρόθεσμες, ας πούμε, οφειλές. Mm-hmm. Η οποία δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο σε ένα συνολικά οφειλόμενο ποσό, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις, όπως σου προείπα, βγάζει μάτι. Είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Γεια σου, Νίκο. Καλή συνέχεια. Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φορητό. Το λέω πως δεν γουστάρω άλλος να έρθει. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δυο. Απόψε το φεγγάρι θα φοράει το φως απ' τη δική σου τη μορφή. Το μόνο που θα ακούσεις να μιλάει θα είναι η φωνή του βραδινού εκφωνητή. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στα κρογιάλι θα τη βρούμε, θα πιούμε όλες τις μπύρες αγκαλιά. Θα φύγουμε από το θόρυβο της πόλης για νύχτα που δεν έζησε κανείς. Απόψε θα ζηλέψει ο Κυλαϊδόνης το πάρτι που θα κάνουμε εμείς. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Να σας πω ότι δόθηκε παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις μέχρι τέλη Ιουλίου. Είναι η Τζέννη γραμμή. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Τζέννη Κρυθαρά, έλα Τζενάκη μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τις πολύ σοβαρές καταγγελίες που δημοσιεύτηκαν στην αμερικανική ιστοσελίδα Gray Zone κατά του δημοσιογράφου Paul Mason, ο οποίος σύμφωνα με τις διαρροές που επικαλείται η ιστοσελίδα μέσω μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, είχε επαφές με ανώτατο στέλεχος του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών και φαίνεται πως γνώριζε για κινήσεις των μυστικών υπηρεσιών σχετικά με σχέδια για τη φήμωση μέσω μαζικής ενημέρωσης που τάσσονται υπέρ της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο Βρετανός δημοσιογράφος μέχρι και αυτή την ώρα δεν είχε απορρίψει τους ισχυρισμούς, αλλά ούτε τους έχει επιβεβαιώσει, αλλά έχει πει ότι πρόκειται είτε για αλλοιωμένα είτε για πλαστά στοιχεία. Η διαρροή φέρεται να παρουσιάζει ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του Paul Mason και του Amil Khan, ο οποίος είναι επικεφαλής του εργολάβου πληροφοριών Valent Project, και στις συζητήσεις που δημοσιεύει η καταγγελία περιλαμβάνονται αναφορές για την στοχοποίηση του Gray Zone αλλά και για συναντήσεις στις οποίες είχαν προσκληθεί κρατικοί πράκτορες και σε αυτές παρευρισκόταν και ο Paul Mason. Από την εποχή του Orwell έχω να ακούσω για κάτι νεομαρξίζοντες και ριζοσπάστες της μπαρουφολογίας που είχαν ή μπορεί να είχαν σχέση με μυστικές υπηρεσίες. Πέφτα από τα σύννεφα δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Θα πάμε φυσικά στο Αφγανιστάν, εκεί όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα το δράμα μετά τον φωνικό σεισμό. Οι νεκροί παραμένουν πάνω από τους 1.000 και οι τραυματίες πάνω από 1.500. Δεν έχει δοθεί νεότερος απολογισμός, καθώς οι περιοχές στις οποίες τώρα προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση τα σωστικά συνεργεία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγιστούν μέχρι και σήμερα το απόγευμα. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρα χωριά, έχουν γίνει κατολιστήσεις και όσοι κάτοικοι έχουν απομείνει προσπαθούν ακόμη και με τα χέρια τους να ψάξουν στα συντρίμια προκειμένου να βρουν ζωή μέσα σε αυτά ή να βρουν τους ανθρώπους τους οι οποίοι έχουν χαθεί. Ο καταστροφικός αυτός σεισμός αποτελεί την πρώτη μεγάλη πρόκληση του καθεστώτος των Ταλιμπάν μετά την κατάληψη της εξουσίας εδώ και ένα χρόνο. Και βεβαίως έχουν ήδη απευθεί μια έκκληση για διεθνή βοήθεια. Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιοι έχουν ανταποκριθεί και με ποιο τρόπο θα φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στο Αφγανιστάν τις επόμενες μέρες. Πάντως υπάρχουν φόβοι ότι ο απολογισμός των νεκρών θα αυξηθεί κατά πάρα πολύ τις επόμενες ημέρες, όταν θα έχει γίνει σαφές πόσες και ποιες είναι οι ζημίες και οι απώλειες. Και είμαστε αναμονή και των επίσημων ανακοινώσεων των Ταλιμπάν, αλλά φυσικά και του ΟΗΕ που έχει δηλώσει πως η βοήθεια για το Αφγανιστάν βρίσκεται καθοδόν. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σας αποχαιρετούμε με αυτή την εκπληκτική φωνή. Μιλάω για τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Αυτή την σπουδαία φωνή, ένα σπουδαίο παιδί. Μαζί με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη θα είμαστε εδώ αύριο στις 7 το απόγευμα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Με ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατήλο, ξεκινήσαμε κι οι δυο μας και στου δρόμου τα μίσα σβήσαν τα άστρα τα χρυσά. Ξαφνικά από τον ουρανό μας ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτιθο νερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνης μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Με ελπίδες λιγοστές, έστω και απατήλες, να γυρίσεις περιμένω. Ίσως βγει αληθινό το όνειρό μου το τρελό, τον όνειρό μου τον αβάγισμένο. Ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτιθο νερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε έπαιζε στις λίμνες μέσα το